Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Калі я вярнуўся і былі праблемы з працаўладкаваннем, прытым я рваўся паўтраць, не то што мяне там адклікалі ці мяне выгналі. З працаўладкаваннем мы аднойчы сядзелі з Васілём Быковым і разважалі на гэтую тэму. Я кажу: «Васіль, ну не разумею. Вот абсолютно не разумею, но вот я ж займаў дастаткова высокую пасаду перад тым, як паехаць у Амерыку. Я там працаваў на вельмі адказным пасту. Я там пазнаёміўся з вельмі выдатнымі, разумнымі, вопытнымі людзьмі. Мяне Юлій Міхайлович Варанцоў, добрая душа, царства небеснае, спецыяльна лічачы, што я з гэтага можа быць карысць, пазнаёмі мяне там і з Дэвідам Рокфелером, і з Сорос, і з Барысам Ніколаевичам Ельцыным, і з іншымі, то есть з многімі сур'ёзнымі палітыкамі, знаёмства з якімі магло б адыграць ролю для палітычнага жыцця Беларусі. А мяне не толькі адкінулі ад гэтага, мне не хацелі не даваць ніякай працы. Хаця гэта неразумна, не карыстацца вопытам чалавека такога, як я, які не чужы тут, які ясна, для чаго ён прыехаў. І тады Васіль мне сказаў такую мудрую думку, да якой я, скажам так, не думаў. Он кажа: «Ну, ты, відаць, можа, шукаеш тут нейкую несправядлівасць, адносіны да цябе такія прадузятыя, што яны цябе не любяць, можа, нават баяцца». Кажа Геннадзь: «Не, яны не дурныя людзі, знаюць яны, што і вопытны ты, і не дурны, і працаваць умееш, і з людзьмі можаш паладзіць. Яны табе ніколі не даруюць, што ты свядомы і ваяўнічы беларус. І хоць быццам бы яны тут, у Беларусі, яны быццам бы нацыянальныя дзеячы чыноўнікі, а яны ворагі. І ты для іх вораг, якога яны не падпусцяць. Яны адзін раз дапусцілі памылку, падпусцілі цябе да тэлебачання, і ты зрабіў нацыянальнае беларускае тэлебачанне, якое ўжо знішчаецца, цяпер можна сказаць знішчана. Так вот другі раз памылкі яны не дапусцяць. Яны цябе нікуды не пусцяць». Тады я, можа быць, так сказаць, так і не прыдаў значэння гэтым словам Васіля, а цяпер я думаю, што так, Васіль праўду сказаў, што не баяліся яны там нейкіх маіх дзеянняў, яны баяліся маёй беларускасці. Яны зналі, што я, гэта маё жыццё, і ўсё, што дзе магу зрабіць дзеля Беларусі, я зраблю, не гледзячы ні на што, не баючыся, як было пры тым рашэнні бюро ЦК партыі. Пайду да канца. А гэта ім не патрэбна, бо тое, што мы бачым сёння, гэта антыбеларуская палітыка, антыбеларуская практыка. Прытым настолькі нахабная, што мы ўжо і савецкія часы нярэдка ўспамінаем са шкадаваннем і з нейкім такім пачуццём, што, Божа мой, а дзе ж гэта ўсё? Той кавалак майго жыцця, які звязаны з Нью-Йорком, ён цікавы, у всякім выпадку, вельмі для мяне карысны. Тое, што я ім, як некаторыя лічуць, не пакарыстаўся, ну, я такі чалавек. Да, у мяне былі знаёмствы. Тут пачаўся это такі бум нейкіх там этих фондаў, фірмаў, прочага. Мне прапаноўвалі пакарыстацца маімі знаёмствамі там, з багатымі людзьмі. Но это было не маё. А працаваць на людзей, якіх я не лічыў сумленнымі і добрымі, я не хацеў. І я не пакарыстаўся ні сваімі знаёмствамі з калегамі, ні сваімі знаёмствамі з высокімі людзьмі, не толькі ў Расіі, а і ў Амерыцы. Гэта было не маё. А тое, што маё, я пры гэтым застаўся, але, на жаль, яно мне только ускладніла жыццё. Только ускладніла жыццё. И в сэнсе матэрыяльным, и в сэнсе духовным так само. Хіба я думаў калі, что цяпер мені не только не будуць у выдавецтвах державных, беларускіх, выдаваць, а не будуць мяне пушчаць ні на тэлебачанне, ні на радыё, ні ў газеты тыражныя, ні ў часопісы. Больш таго, не будуць пушчаць у школы і ў студэнцкія аўдыторыі для сустрэч з моладдзю. Хіба я мог такое ўявіць? Я такого ўявіць не мог. Бясспрэчна была грамадзянская, грамадская актыўнасць. На мітынгі, на сходы, на той жа Чарнобыльскі шлях выходзілі десяткі тысяч людзей. Усюды, як кажуць, паласкаліся пад ветрам бел-чырвона-белыя сцягі. Было нейкае ўзрушэнне, і, можа быць, я вось цяпер думаю, што, можа быць, не хапала крытычнага стаўлення да таго, што адбывалася ў Беларусі. Мы верылі, што, ну, з гэтым уже ясна, дзяржава ў нас уже ёсць, цяпер трэба яе даглядаць, падымаць, паляпшаць. Была такая ў мяне, ў прыватнасці, эйфарыя. І чым болей я жыў, тым болей мне, як кажуць, больш і больш было укола ў лёсу. Першае, значыць, ось, што мне не хацелі даваць працы, а потым я паглядзеў ось на тое, што робіцца ў парламенце, бо тады можна было лёгка трапіць на паседжанне, я хадзіў, глядзеў, я бачыў масу дэмагогіі, масу дэмагогіі. Другое, нават у маіх добрых таварышаў, сябраў, апазіцыянераў, я не бачу прафесіяналізму дастатковага. Вот все, мы там змагаемся за ўладу. Добра. А калі ўладу возьмеце, што вы будзеце рабіць? Я вось з імі гаварыў так, ну, па-сябровску кажу. Ну, вот трэба фарміраваць урад. Я практычна ўсіх ведаю, як і вы, хто можа прэтэндаваць увайсці ў урад. Назавіце мне кандыдатуру міністра эканомікі. Да, міністра культуры я знаю, міністра адукацыі я знаю, урэшце міністра замежных справ, а назавіце міністра эканомікі, міністра сельскай гаспадаркі, міністра прамысловасці. Дзе яны? Прытым не проста, што яны там начытаныя, адукаваныя, а ў якіх ёсць вопыт і ўменне працаваць з людзьмі. Это толькі здаецца так, што вот разумны, падрыхтаваны, і ён уже гатовы. Не. Мне расказваў Аксёнаў Александр Кіфрыч, быў такі другі сакратар ЦК Компартыі Беларусі, а потым старшня Савета Міністраў. Я яго папытаўся, Александр Кіфрыч, мы з ім былі ў добрых адносінах. У чым розніца? Вот вы былі на партыйнай працы, на высокім узроўні, другі сакратар ЦК Компартыі Беларусі, цяпер сталі старшынёй Савета Міністраў. У чым розніца паміж той і гэтай работай? Ён мне сказаў, розніца агромністая. Кажа, я табе раскажу просто, як гэта бывае. Вот, кажа, я прыходжу на работу раніцай у ЦК партыі, і мне тэлефануюць, што ў Мінску мяса засталося на адзін дзень, а потым мяса не будзе. Што я раблю? Я здымаю трубку і званю старшыню ўрада і кажу, што это такое? У Мінску мяса засталося на суткі, тэрмінова прымайце меры і вечарам мне скажыце. І займаюся іншым. А цяпер, кажа, вот я прыходжу, і мне звоніць. У Мінску засталося мяса на адны суткі. Што я раблю? Я бяру, зазваніваюся з абласцямі, даведаюся, у каго, колькі, прыкідваю, якім транспартам, на якую адлегласць, адкуль, куды гэта мяса даставіць, аддаю указанне, і толькі пасля гэтага трошкі супакоюся. Вось, кажа, розніца. Так вот, справа ў тым, што многія нашы і апозіцыянеры, у іх партыйны падыход да работы, указанні разумны, все указанні, а гэта работа, ведаць, каму пазваніць, дзе знайсці машыну, дзе бензін даставіць, куды даставіць. Вось гэта, я кажу, ёсць такія людзі? Няма такіх людзей. Таму, канешне, у нейкім сэнсе ў мяне адбывалася працверазенне ад эйфарыі, ад той, што там так мне у Амерыцы здавалася вот эта наша самастойнасць куды больш прывабнай і эфектыўнай, можна вот эфектнай. Пражытае ненапісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.